Mağanın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağanın Tınısı isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçen hafta Duduk dinlemiştik. İki albümle, ilki ünlü Civan Gasparyan'ın yer aldığı bir albümdü. Arkasından daha genç kuşaktan bir sanatçı Harutyun Çikolya'nın ilk albümünden parçalar dinlemiştik. Bugün de Duduk var programda. Bu sefer Fransa Ermenisi sanatçı Levon Minasyan'ın yeni albümü vesilesiyle programı yapıyoruz. Levon Minasyan Marsilya doğumlu önemli bir sanatçı. Diasporadaki Ermeni müzisyenlerin en önemlilerinden bir tanesi. Halen de Marsilya'da yaşamakta. 3 albümü var diskografisinde. Üçüncüsü 1-2 ay önce yayınlandı. Sources. Büyük bölümde bu albümden şarkılar yer alacak ama ilk iki albümden de başta hatırlatma yapıyorum. İlk albümü 2000 yılında yayınlandı. Levon Minasyan and Friends başlığıyla, albümün ismi de The Duduk Beyond Borders. Oradan geleneksel bir yorum Horaveli dinledik. İkinci albüm 2005 yılında ünlü müzisyen, özellikle film müzikleriyle ünlü olmuş bir isim Armand Amar'la beraber gerçekleştirmiş Levon Minasyan. 2005'te Songs from a World Apart ismini taşıyor. Oradan da iki parça dinleyip yeni albüme geçelim. Önce Sarari Hoyun Mernem, arkasından Nare Nare. Levon Minasyan'ın ilk iki albümünden hatırlatmalardan sonra yeni albümüne geçebiliriz. Sources ismini taşıyor bu albüm. Kayıtlarda solo duduk ve vokalde Levon Minasyan, eşlik duduklarda Arthur Kasapyan, Tigran Zakaryan ve Armen Hazaryan, kamançada Vigen Hacopyan, vokalde Roselin Minasyan, tar, setar ve perküsyonda Şadi Fatih ve piyanoda Julian Carton bulunmuşlar. Buradan şimdi 3 parça dinleyelim. İlk olarak Komitas'ın en ünlü derlemelerinden bir tanesi Kele Kele, Arkasından bir Haçatur Avedisyan bestesi Marmur Arçik ve üçüncü olarak Civan Gasparyan'dan yorumladıkları Eski Çerkamin. Eskişehir kamin, lalise görgin. İmtiran araç, mahkutumam ve. Sesim vişne batmum aşkari garces heravor megine gançu garcesim vişne batmum aşkari garces heravor Megine ganchu Kusher srok yerazen tarce Hammen inchin mec Kezem yerazu deri yeşadem latsel ins neratseles tuçesas katse gödreles okus zulalar fiure yes mörketalen torel Eratzen Gödrele sokuz Zulalar pjure Yes mörketalen Torel Eratzen Han choskuan zain Toril eratzen Sirdes çipuş bir yer bek Ori verkeren Kepuş ven gergin Paysır dis verke Çipuş bir yer pek Elin çes mınat Elin çes badme İmpajin aşkar Haver aktarca Açık Radyo 94.9'da Levon Minasyan'ın yeni albümü Sources'ı dinliyoruz. Önceki albümlerde olduğu gibi bu albümde de düzenlemeleri Levon Minasyan ile Armand Amar beraber yapmışlar. Üç şarkı da daha dinleyelim. Bu arada son dinlediğimiz şarkı da vokal Levon Minasyan'a aitti. Sıradaki üç şarkı yine Komitas'ın ünlü derlemelerinden bir tanesi. Ve her duduk sanatçısının mutlaka yorumladığı Dile Yaman. Arkasından Ermeni folklarından geleneksel bir ninni, Oror. Ve üçüncü olarak bir Vladilen Balyan bestesi Guseslina. Oh. Leyaman, Oror ve Guseslinem Duduk sanatçısı Levon Minasyan'ın son albümü Sources'tan dinledik. Son parçada vokalde Ruzelin Minasyan yer aldı. Programı aynı albümden geleneksel bir yorum Sarı Arçık'la bitiriyoruz. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın. Thank you.